używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 2 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niskie cięcia w budżecie wspólnoty za dobrą wiadomość, uważa wiceminister rolnictwa. Jak zaznacza, środki są mniejsze tylko 5%. Najbliższe posiedzenie Sejmu wtedy ma dojść do rozpatrywania ustaw ważnych dla niepełnosprawnych, mówi o tym rzeczniczka rządu. Zwycięzca Pucharu Polski jest już raczej znany. O tym, kto wygra trwający finał Arka Legia, powiemy za chwilę. Jedynie o 5% obcięto pieniądze na wspólną politykę rolną. To dobra wiadomość dla Polski, tak mówi wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Dzisiaj Komisja Europejska pokazała nowy budżet na lata 2021-2027, który ma wynieść niecały 1 300 000 000 euro. Jak oceniają go europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, to wie Beata Płomecka, która jest w Brukseli. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej mówili, że projekt budżetu jest korzystniejszy niż można się było spodziewać. Początek jest optymistyczny. Komentował europoseł Zbigniew Kuźmiuk, a Zdzisław Krasnodębski dodał, że nie sprawdziło się wiele informacji. Wszystkie te czarne scenariusze, jakby nasz kraj miał być szczególnie ukarany. No. Będą wprawdzie cięcia w tradycyjnych politykach, z których Polska korzysta najbardziej, czyli w spójności i rolnictwie, ale mniejsze niż zakładano. Za kilka tygodni dowiemy się, jakie będą koperty narodowe i ile pieniędzy przewidziano dla poszczególnych krajów. Już wiadomo natomiast, że będzie powiązanie funduszy z praworządnością. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk powiedział, że jeśli kryteria będą obiektywne, Polska nie będzie protestowała. To nie może być tak, że zostanie coś zapisane i jakiś urzędnik w Brukseli będzie podejmował w tej sprawie decyzję, że będzie zatrzymywał setki milionów euro, dlatego że usłyszał, że w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii albo gdzieś indziej niesprawnie działają sądy. O kształcie budżetu ostatecznie zdecydują unijne kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na najbliższym posiedzeniu Sejm może zająć się projektami ustawy o wsparciu niepełnosprawnych i podwyższeniu renty socjalnej. Tak wynika ze słów rzeczniczki rządu Joanny Kopcińskiej. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności została złożona w Sejmie w poniedziałek. Zakłada zniesienie limitów NFZ-u na finansowanie rehabilitacji. Projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy rząd przyjął w czwartek. Najbliższe posiedzenie Sejmu ruszy na to natomiast 8 maja. Przypomnijmy, dzisiaj Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Podkarpacie zaapelowało do manifestujących w Sejmie rodziców i osób niepełnosprawnych o zakończenie protestu. Marek Stec ze stowarzyszenia uważa, że dodatek 500 zł, którego domagają się rodzice, nie dotyczyłby wszystkich osób korzystających z takiej renty, a więc w praktyce dzieliłby osoby niepełnosprawne. Czy warto wydać doraźnie te 500 zł i robić sobie przez to wrogu, bo to po prostu jest skierowane tylko do jednej grupy osób niepełnosprawnych. Pomija się najmłodszych, pomija się kilkunastoletnich, pomija się starsze osoby niepełnosprawne i najstarsze niepełnosprawne. No jest to skłócenie. Zdaniem Steca rezygnacja z propozycji rządowych w imię żądań finansowych naraża środowisko osób niepełnosprawnych na zarzut roszczeniowości. Biali czerwień na polskiej fladze mówi nie tylko o naszej przeszłości, ale wyznacza również teraźniejszość i przyszłość. Tak premier Mateusz Morawiecki mówił podczas spotkania z mieszkańcami w Stalowej Woli. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Flagi. Wyznacza zwycięstwa i uniesienia naszej przeszłości, tragedie naszej przeszłości, ale także nadzieję w tej drodze do przyszłości, na drodze, której podążamy, jednocześnie też realizując nasze aspiracje, na drodze naszych marzeń. Bo biało-czerwona flaga nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Biało-czerwona flaga ma łączyć. Dzień Flagi to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, żeby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. I jeszcze na koniec przenosimy się na Stadion Narodowy. Tam skończył się finał piłkarskiego Pucharu Polski. Arka Gdynia walczyła z Legią Warszawa. No i łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Adamem Maleckim. Witaj. Wszystko wskazuje na to, że wiemy, do kogo trafi już Puchar Polski. Tak jest, to Legia Warszawa zdobyła 19. Puchar Polski w historii klubu. W finale rozegranym tutaj na PGE Narodowym mistrz Polski pokonał 2-1 Arkę Gdynia. Gole dla Legionistów padły w pierwszej części spotkania. Już w 12 minucie piłkę głową do siatki skierował Jarosław Niezgoda. Na 2-0 podwyższył w 29. Cafu. Arka odpowiedziała dopiero w 9 minucie doliczonego czasu gry, kiedy trafił Dawid Sołdecki. Arkowcy mieli mocno utrudnione zadanie, ponieważ od 71 minuty musieli grać w dziesiątkę. Czerwoną kartkę po bardzo brutalnym faulu na Sebastianie Szymańskim został ukarany Grzegorz Piesio. Piąte rozegrane na PGE Narodowym finał wygrywa po raz trzeci Legia Warszawa. W poprzednich edycjach triumfowały także Zawisza Bydgoszcz i Arka Gdynia. A dzisiejsze spotkanie oglądało 47 tysięcy kibiców. Niestety po raz kolejny podczas finału Pucharu Polski przebieg meczu zakłóciły pirotechniczne oprawy kibiców obu klubów. Odpalone race i gęsty dym zmusiły arbitra do przerwania meczu na blisko 10 minut. A co do zwycięzców, Legii Warszawa to pierwsze trofeum wywalczone w tym sezonie. Legioniści, będąc liderem w tabeli Ekstraklasy, walczą także o obronę tytułu Mistrza Polski, ale dzisiaj świętują. Legia Warszawa wygrywa 64. edycję piłkarskiego Pucharu Polski, pokonując 2-1 Arkę Gdynia. Relacjonował Adam Malecki, a sport w Trójce już za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczorem i w nocy na północy i zachodzie pochmurno, deszczowo oraz burzowo. Na pozostałym obszarze pogodnie. Od 10 stopni nad morzem do 14 w centrum i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najkorzystniejsza oferta to taka korzystna od początku do końca. Z Volkswagenem zaczynasz od rabatu nawet do 22 tysięcy. A potem oszczędzasz na paliwie i na przeglądach. Korzystasz też przy sprzedaży, bo Volkswagen dobrze trzyma swoją wartość. Nowy Volkswagen z rocznika 2018 z rabatem do 22 tysięcy. Volkswagen. Najkorzystniej od początku do końca. Volkswagen. Mówi Kaszub, gada baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stefczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stefczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko, ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą. Wodą, słońcem, wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Vorteile und Aktionen in schwarz auf weiß. A można jaśniej? Tak jakby, wie pan, czarno na białym. Ja, yeah, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry państwu, jest 9 minut po 18. Polski top wszechczasów. Ja z ogromną radością i przyjemnością przejmuję pałeczkę od kolegów Piotrów i dzisiaj mam do zaprezentowania 28 utworów. Czasu mało, muzyki dużo. Bartosz Gil, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Zapraszamy na 28. Thank you.

Nasza strona internetowa, bo ona informuje o wszystkim. polskieradio.pl/trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Podpisał kochający i do matury się przygotowujący Maksio z Siedlec z prośbą, żeby wspomóc maturzystów. Nie ma to tamto. Kasztanowce zakwitły. Maturę trzeba napisać. Będzie dobrze. Michał, zdałeś maturę? Zdałeś. Bartek, zdałeś maturę? Zdałeś. Marek, zdałeś maturę? Oczywiście. Wszyscy zdają maturę. 28 miejsce, minus 12 w tym roku z 16. Breakout, modlitwa z płyty Kamienie, rok 1974. 27. Oj tak, 39 do góry z 66 na 27. Hej, Edyta Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja z płyty Fire, rok 1993. Uwaga, najwyższa pozycja w historii na 26. Na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk, a ty z daleka, bo tak lepiej i w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam, przeżyj. Zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Widziałem wczoraj znów w dzienniku zmęczonych ludzi, wzburzonych. Aż pomyślałeś milczenia dość.

na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. Zegarmistrz światła purpurowy. Słyszałem, jak koledzy Piotrowie zadawali, co to za zagadki, a to w jakim mieście nas państwo słuchają 11 Polskiego Topu Wszechczasów, a to z jakiego radioodbiornika, a to jakie miasto najczęściej pojawia się w tekstach piosenek. To ja zadam takie pytanie, czy ktoś mógłby się pobawić i sprawdzić, w ilu utworach gościnnie wystąpiły Alibabki, bo w tym utworze także Zegarmistrz światła, Tadeusz Woźniak, 71 rok, miejsce 25, 24. Rozmowa.